ogon. Nie ogląda się za siebie, nie ma tam nikogo. Nie ogląda się za siebie, zjadasz własny ogon. Też rozgrywka do ostatniej sekundy, ale dziś wszystko tak jak powinno być, mówię szybko, bo trzeba oczywiście pędzić, a pędzi między innymi kulkowóz, znaczy chyba toczy się. Proszę uważać, minus 10, tak odczuwalna, pewnie koło minus 8, pan Tomek z okolic Kelc, dziś Radomsko-Częstochowa, króciutka trasa, tak właściwie kręcimy się wokół komina. No i mówię, szybciusieńko, kulkowóz dziś jako pierwszy telefonicznie. Mailowo pan Robert, a proszę bardzo, jeszcze wczorajszy pan Robert z Nowego Jorku mówi: dzień dobry i dobranoc, temperatura przed północą 6, a jutro maksymalnie 4 i deszcz ze śniegiem, ani to wiosennie, ani zimowo, tylko pewnie jakoś tak grypowo. To od pana Roberta. Nowy Jork na nasłuchu jako pierwszy mailowo. I jeszcze SMS-owo Tarnów z dużego mobile odzywa się pan Michał. Śnieg, można powiedzieć, biało i minus 6 na nocnej zmianie. Mobilki, jak tam ścieżka. Dziś na Tarnów, pan Michał. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten pierwszy sygnał SMS-owy. Ciąg dalszej korespondencji, to już państwo wiedzą, kontakt z nami na trzy sposoby. A teraz 16 minut po godzinie 4. Rozgrzewające nagranie jeszcze z ubiegłego roku, z utworów spośród tych, zdaniem państwa, które skutecznie budziły. No dziś możemy powiedzieć, pod koniec zimy skutecznie rozgrzewały. And I saw myself another useless soul, who's slipping out, out of time. When I saw my face, nothing new but low, just waiting for deadly storm. But now it's rozgrzewająca Paula Rice. 20 minut po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Wtorek, 20 marca przed nami, to 79. dzień tego roku. Słońce obudzi się za 26. Już widno jeszcze w budziku pierwsze promienie słoneczne, jeśli pogodne nie było wczoraj. Tak było w ubiegłym tygodniu, też tak było. Słońce zajdzie przed godziną 18. No a dzień potrwa już ponad 12 godzin. Cieszymy się tym. 12 godzin i 8 minut. No i cieszymy się tym wschodem słońca jeszcze w budziku, bo w przyszłym tygodniu, no właśnie, w tę niedzielę, przypomnę, z drugiej na trzecią przesuwamy do przodu. Imieniny Klaudii, Aleksandra, Patrycjusza i Wincentego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe w gronie redakcyjnym i Aleksandra, i Patrycjusz, jeśli dziś, no to być może będzie i na słodko. Ponadto w kalendarzu świąt osobliwych, w obfitości dziś i Dzień Artysty, i aktora weterana, i Międzynarodowy Dzień Astrologii, Międzynarodowy Dzień Szczęścia, ponoć też Dzień Bez Mięsa. Niektórzy mówią, pewnie co bardziej zaangażowani w sprawę, że dziś też Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. No ale chyba najbardziej co na myśl przychodzi 20 dzień marca. Tak jest, tejże astronomicznej początek. Ale do tego jeszcze wrócimy. Wtorek, 20 marca. Dzień dobry Państwu. Leski, Ulotny. 26 minut po godzinie 4 to czas, kiedy przypominamy wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. Trzy daty z kalendarza z 20 marca. W 1673 roku, a więc 345 lat temu, zmarł ojciec Augustyn Kordecki, przeor klasztoru Paulinów na Jasnej Górze. Przypomnijmy, w 1655 roku kierował obroną sanktuarium przed wojskami szwedzkimi. 143 lata temu zmarł January Suchodolski, malarz, batalista, współorganizator Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie. Przypomnijmy, że ogromną popularność przyniosły mu sceny historyczno-batalistyczne, jak bitwa pod Samosierną czy przejście Napoleona przez Berezynę. Wspominamy Januarego Suchodolskiego w 143. rocznicę śmierci. A 76 lat temu, w 1942 roku, w okupowanej przez Niemców w Warszawie, po raz pierwszy pojawił się znak Polski Walczolca i nazywany popularnie kotwicą, utworzony z połączenia liter P i W. Znak został wyłoniony w konspiracyjnym konkursie, symbolizował opór i walkę z okupantem. Trzy daty na teraz. Kalendarz muzyczny już za niecałą godzinę, a za trzy minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Aktualnie 4:30, czas na prognozę pogody. Co tu pan synoptyk wymyśla? Pochmurno, deszczowo, śnieżnie, z przejaśnieniami i w zdecydowanej większości regionów dziś powyżej zera. Z północy zacznie napływać powietrze arktyczne. morskie. Po przejściu frontu z zachodu zacznie nasuwać się skraj wyżu znad Atlantyku. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, choć rano w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie, a wieczorem od Opolszczyzny po Lubelszczyznę możliwe rozpogodzenia. No ale właśnie, będą chmury, jak mają być rozpogodzenia, to wcześniej chmury i opady. Opady śniegu na południu i na południowym wschodzie jednostajne, na północy, zachodzie i częściowo w centrum przelotne, ciśnienie niezdecydowane, ambulatoryjne, 999 hektopaskali w południe w Warszawie. Wiatr słaby i umiarkowany już, północny, nad morzem miejscami dość silny, jeszcze w porywach do 60 km na godzinę, tam północny i północno-wschodni. No a na termometrach dziś najniższa temperatura na Podhalu, tam minus 5 stopni, na Podkarpaciu minus 3, w centra, a jeszcze tutaj Dolny, Górny Śląsk minus 1, plus 1 w centralnej części kraju, plus 3, plus 4 i to właściwie najwyższe temperatury dziś na Kujawach, na Pomorzu. W województwie kujawsko-pomorskim dziś najwyższa temperatura, lokalnie także w Wielkopolsce. Stawiamy do dzienniczka pana synoptyka 4, no a niech będzie z plusem. Tyle w sprawach pogody. Teraz w sprawach muzyki. 71335, rozgrzewka szarych muzycznych komórek, szukamy trzech, spośród trzech nagrań. Takiego właściwie jednego wspólnego mianownika. Może być różnie odmieniany. No już chyba i tak dużo podpowiedziałem. 71335. Pierwsze nagranie w naszym cyklu. Trzy na raz. Proszę uważnie posłuchać. Mm-hmm. się człowiek uśmiecha, nazwijmy to pod wąsem, że udało się wpuścić w maliny, czy w co tam jeszcze w tych naszych rozgrzewkowych cyklach. Państwo podpowiadają, odpowiadają pierwszy dzień wiosny, albo wiosna, albo koniec zimy. No, jeśli chodzi o nasz cykl trzy na raz, to tak sobie może już powiem, że przecież jutro wiadomo będzie, co w tym naszym... Ale dzisiaj jeszcze dwa nagrania. 7-1-3-3-5, co łączy trzy różne, z różnych epok, w różnym wykonaniu, ale myślę, że też i na myśl przywołujące to, co powinno nam towarzyszyć każdego dnia. Już, podpowiadam, choć już przy kartce z kalendarza też podpowiadałem, cóż tam mogłoby się znaleźć w naszym cyklu. Nie tak może wprost, ale jednak za chwilkę wszystko się okaże. Traktujemy to śmiertelnie poważnie, to oczywiście to wiemy, ale z drugiej strony jako rozgrzewkę tychże. A pozostało niecałe 9 minut na to, by odszyfrować, cóż tam pod kopułką u redaktorka się zrodziło. Za 24 minuty piąta. 7-1-3-3-5. Drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu trzy na raz. No co ja tu będę? No, powodzenia albo inaczej życzę. No. trzy na raz. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzam w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorąca. Uciekam przed nimi tak co noc. Że się napełnia światłem do dna. Nawet nie wiesz, jak bardzo mi ciebie brak. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorąca. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia jak lawa gorąca. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorąca. Uciekam przed nimi tak co noc. Czwarta 44 sekundy, 54 sekundy, no już minęło, śmignęło. No i szczęście, nie uciekło, uśmiechnęło się Bieszczadzkie Anioły na początku, że to wiosna, że to pierwszy dzień wiosny też i pan Wojtek z Lublina, gdzie minus 6. No ale jest poprawka, Bieszczadzkie Anioły, szybciusieńko, że to szczęście, ależ to szczęście. Szczęście każdego dnia i nocy i poranka to od pani Małgorzaty, a na miejscu trzecim, jako trzecia, pani Anna Maria odpowiedziała: szczęście. I tego życzę wszystkim. Bardzo serdecznie dziękuję za udział i panu Bartoszowi z Zamościa, i panu Andrzejowi z Mysłowic. Pan Adam z Rybnika też prawidłowo odpowiedział. Bardzo się cieszę. Pani Maria z Dobieszyna. A jeśli chodzi o wyróżnienie, to pan Piotrek z Wrocławia, kucharz, pan Piotrek podpowiada, że to może dziś tęsknota. Też mogło tak być w dzisiejszym cyklu 3 na raz. Dżamble, szczęście nosi twoje imię. Manam, miłość to wieczna tęsknota. Utwór zatytułowany Anioł. I przed chwileczką Chłopcy z Placu Broni. Zapożyczone nagranie, oczywiście chodziło o Jezioro Szczęścia. No to w uznaniu za tę rozgrzewkę szarych muzycznych komórek szczęśliwego Nowego Jorku. Nowy Jork już się odzywał i pan Robert, a tam właśnie rozgrywała się akcja filmu Szczęśliwego Nowego Jorku. Artur Gadowski z tego właśnie obrazka. No proszę, otwierają się różnego rodzaju klapki i pani Grażynie, że to Wawele się przypomniały przy dżamblach i panu Tomkowi też i opętańcze solo z saksofonu. To budzi fantastycznie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Trzy na raz, nie taki znowu dziś wprost, ale jednak udało się. Sygnał. Sygnał od naszej wiernej słuchaczki, od pani Iwony. Nysa na słuchu. Redaktorze, idzie ku lepszemu. Tak, tak. Słońce wstaje w budziku jeszcze w tym tygodniu. W przyszłym, po zmianie czasu na letni, no jeszcze troszkę będziemy zmagać się z ciemnością, ale cieszymy się szczęściem tych, którzy dostrzegają, o, choćby to, że na przykład w tę niedzielę najbliższą, czy w nocy z soboty na niedzielę będą pracować. No i będą pracować godzinę krócej, tak się złoży. Przypominamy, z drugiej na trzecią przesuwamy. No ale druga radość też taka, że ten, może nie popołudnie, ale już wieczór będzie dłużej widno. Tak czy inaczej przypominamy, z zimowego na letnie. No, a jeśli chodzi o oponki, to jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Rybnik, Stolnica, cotygodniowa trasa. To pan Adam Meldunek z frontu. Zimno, minus 5, ale sucho i to cieszy. Pani Aga z Krakowa, nie z Cieszyna. Sygnał od pani Kasi, tu z Krakowa. Kraków niezmiennie na nas uchu. Silna drużyna. Bardzo się cieszymy. Pan Paweł w Łosicach, minus 4. O, to lepiej u nas na Myśliwieckiej. Minus 3. W Borkowie pod Pruszczem Gdańskim, 4 poniżej, to od pana Mateusza. A jeśli chodzi o pracę, co prawda do pracy dopiero w czwartek, ale jakaś wiosenna bezsenność ogarnęła. A jeśli chodzi o bezsenność, to jeszcze po godzinie 5 ma się pojawić w tytule bezsenność. Sygnał od pana Piotra. Bieszczady słuchają bardzo dobrze i korespondują, i pan Tomek także. Bardzo serdecznie dziękuję za codzienną korespondencję także i dziś tę podpowiadającą. Cóż tam muzycznie moglibyśmy zaserwować pod koniec zimy astronomicznej, kalendarzowej, jeszcze zimy tej za oknami. Na razie za 8:05. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, da ci flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg. Leci dystans wysokich mur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, skok za ocean. Jeszcze raz przywołam pana Roberta z Nowego Jorku, który zgłosił się dziś mailowo jako pierwszy na dzień dobry i dobranoc, i w pewien sposób no taka troszkę zazdrość, ale może i konstruktywna, niech będzie od pani Agnieszki z Krakowa, że nieźle się pan Robert wstrzelił. Nowy Jork nie ma opóźnienia, no, pogratulować. No ale są tacy, którzy też i nie trafili zupełnie, tak jak pani Jania na słuchu, co prawda w godzinach popołudniowych z Fert z Australii, no ale jednak w pierwszych tych sygnałach mailowych się nie udało, ale my cytujemy także i te życzenia, pozdrowienia słoneczne z Australii właśnie od pani Ani. Bardzo serdecznie dziękujemy. Chodziły od pana Tomasza dziś Sabbath Halder, tutejsze dzień dobry, jeśli dobrze czytam, 18 stopni na chwilkę przed godziną 6 rano u pana Tomka, 18. Powyżej, oczywiście, powyżej. Sygnał Morgan from Middelfart, jak to mawia pan Sebastian, w końcu powyżej zera z rana, bezchmurne niebo i nie wieje. Chyba wiosna, z piłkarskimi pozdrowieniami pan Sebastian. Duńska Fionia na słuchu. Sygnały także, aha, to poprawka jeszcze od pana Tomka, 19, słonecznie i bez jednej chmurki. No, to bardzo podobnie jak u nas. Jeszcze Helsinki i pani Magda, śnieżne pozdrowienia. A o śniegu to u nas też coś będzie muzycznie po godzinie 5. I z Manchesteru pan Wojtek z Nocnej Zmiany też z nami na słuchu. Robota idzie, że ho, ho. No to bardzo się cieszymy. Przyjemnej pracy, właśnie końcówki Nocnej Zmiany życzymy. Co my tu mamy? 4. Za 4. Za 4 będzie pięta. No są na tym świecie takie rzeczy. Trójka Polski Radio.